أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الزمر دا شبوش تلوشتم آيات تخشرو تردو پنزو اسم آيات پوری دا واسما تلاوات کر د جیو د لومړنۍ برخه چې د دادر د اته څلوېښتم آیات پورې تر دا یستهزئون پورې د دې ربط د ما قبل سره اول زه بیانوم هغه دا دی چې په سابق کې چې و هلته په دې گذشته کې یو دا و چې امیتخذو من دون الله شفاعه په دا درو څلوېښتم آیات کې دغه چې یو دغه ټوټه بل دغه و چې وإذا ذکر الله وحده اشمأزت قلوب الذين دا بیا دا پنځه څلوېښتم آیات و په هغه و په هغه دواړو کې چې و د کفارو هغه د دوی عناد او د دوی مکابره ځینې ښکاره شو. ولې تر هغه د مخه الله تعالی د توحید دلیل ورته ویلي و چې الله دا نفسونه چې څوک ګر سره وفات کړي د ځانه سره یې هلته ګیر کې بیا نه رایله ځینې بیا دا رقم دي چې په داسې نفس یې واخلي من کل الوجوه یعنی یې اخیستی بیرته بیا پرایله کې ژوندی یې ادراک نشي کولی. ول دغه کار څوک یې دا یوازې الله تعالی کوي د دغه دلیل سره سره دوی د الله سره شفاعه جوړ کړي دي د هغو عبادت کوي وایي بیا الله تعالی زما څخه د ده په عبادت راضي کیږي چې وده ته بندګي وکړم. او یا دا رقم عناد یې اخیستی و ویل چې د الله ذکر ته یوازې که پر ده داسې بد لګېږي ته چې وزړه دې په مټه کې نیولی دي دغسې نفس تنګي یې کېږي زړه یې دی بند دي چې خوای بده ده چې ولې دا زما هغه معبود ولې نه ورسره ذکر کوي هغه چې زما په زړه کې د ایمان علاقه ده ورسره د خدای په ذکر دی خوا به دی کېږي چې الله یوازې ذکر کوي. ول چیر هغه څوک ذکر کې چې هغه پر د باندې ډیر ګران دی یا د الله سره جوړه ذکر کې یا یوازې ورته ذکر کې زړه دی باغ باغ سره ګل ګل معنا د الله په ذکر یوازې دی خو به د کیږي چې دغه سړی ولې د یوازې الله الله یادی ولې هغه زما محبوبان او نازولي نور سره یادی الله وایي دا یې بله د شرک نښه ده دا یې بل عناد دی چې دا اخیستی دی نو چې ورته ووایه خو چاته عبادت کوي خو د هغه هم الله تعالی خالق و مالک دی نو ستا د الله څه بد ولیکېږي دا د دوی عناد چې ذکر کوي اوس په دغه اوله برخه کې د دغه سبقه چې دا ما درته ذکر کړل په دې کې نو اوس چې دی نبي علیه الصلاة وسلام ته د هغه حزن چې د دوی د دغه عناد پیښ سو د هغه د تسلۍ چل ورشي تسلیه دا د چیر نخونه نه دی نه کانې کیږي دلیل د توحید ورته ووایه دی پر هغه سربېره د الله سره شفاعه پیدا کړي ته دلیل د توحید ورته ووایه الله یوازې ذکر کوي د زړه دغه رقم چې ګونجلک سي چوپه موټي کې نیولی دي که د شرکي خدایان ذکر کړه زړه یې باغ باغ کیږي خوشحاله کیږي نو خو عنادګر دی نو چې عنادګر دی و دعوتګر سی بیا د عنادګر څه حزن ګردومر پیښېږي چې بعض ستا دپاره ځان دونه خورم او ته دونه قدر عناد کوې نو نبي علیه السلام ته د تسلي چم ورشي د دعا په چم ورشي چې بس دغه دعا کوه چې یا الله پاکه نو فیصله ستا په لاس کې ده فیصله بیا ته وکړه په دغه ځان ته ډاډ ورکوه نو په دې کې تسلي د نبي علیه الصلاة وسلام ده داسې ذکر کوي دا تسلي ایمه تسلي کوي ایمه د تسلي تایید کوي قلت ووایه ای محمد و نبی علیه الصلاة وسلام ته خطاب دی د دوی د دغه عناد په مقابله کې ته د خپلې تسلي دپاره دش ووایه و اللهم ای الله فاطر السماوات پیدا کوونکی د اسمانو والارض او پیدا کوونکی د مځکو عالم الغیب والشهاده عالم خبردار الغیب د پټو و شهاده او د لوڅو د ښکاره انت تتحكم في سلك بين عبادك فما بينك د بندگانو ستا په قامت کې فيما فاغ خبر کې کانو چې دی و فيه فرق کې اختلافون اختلاف یا لا پاکنو په سلستا په لاس کې ما خدا غدی دلیل ورته وای زما د دلیل په مخابره د دوغه نه عناد او دوغه نه مکابره او کبر را مخته کی چې ګر سره دی پر بل باندې ولاړ نو دا زما حزن چې دی یا لا پاک نو زموږ په سلستا په لاس کې بس دا غس الله ته نه دا وکړه چې الله پاک ته شپه یېږي لکه پر موږ چې مګای ګای تنگ سره اس بار موږ وای الله پاک ته شپه یېږي ته دې ټول شان په سلستا په لاس کې الله ته ناره وکړه الله او نبی علی صلاتو و سلام ته دغه حزن دغه د تسلی د پاره دغه ورشل چې بس دا غس الله ته ناره بس په دغه خبره خبر زړه ډاډه کې چې الله ته حکم په سلستا په لاس کې څه معنی اسو چې نو په سلای به برته ورکه ورس که د قیامت چې هغه د ژخت هغه به ور پر نصیب کې ته بیرته ملاقاری خبرې ته ګوره نو دوی چې دا عناد کوي د دغه عناد په دپه کې به نبی علیه السلام تعالی څه وایي قل ته ووایه ای محمد د څه دپاره دپاره د تسلي د خپل زړه او دپاره د دفع د دوی د عناد و اللهم ای الله دا خو الله ته ناره وسو چې یعنې یا الله فاطر السماوات پیدا کوونکی د اسمانو والارض او پیدا کوونکی د ځمکې عالم الغیب خبردار د پټو ول شهاده کی او خبردار د لوسخ په پټو لوسو ګرد ته خبر از ما په زړم خبره چا دی دعوت ورکوم د پیغیم خبره چې د عناد ډک دی او قدرت کی دغه ندی چې د اسمانو د مزک پیدا کوم کی ته او پی سلام د بل چا په لاس کې نه د انت تحکم ته حکم کوي پی سلک یا عمل پی سلا یادی بین په ما بین کې عبادت ک د بندگانو ستا په ورس کې د قیامت فی ما په هغه خبر کې پی سلا تک کانو چې دی ودا بندگان فی فرق کې اختلافون اختلاف وکاو نو بندگان اختلاف په چیش کې خدا غدی د موحد چې نبی علی سلام دی هغه دعوت تر کې مشرک دی پر بل باندې زغل نو د پی سلا خو تک نو چې پی سلا ستا په داس کې د نو ځکه ډاډ ورک ورسو چې الله خو نو ظلم نکي الله چې پیسې لکه عملی نو خو ماته به نیکه بدله لره راکي او دا کافر ته چې دی هغه ته به هغه د عمل سزا ورلره ورکي او الله تعالی د دې پیسې څخه عاجز ولي نه دی خو په سر کې ولا چې فاطر السماوات والارض او الله تعالی غلکی ولی نکی خب ما بینس کی ولی چه عالم الغیب و شهاده خب چه ولی چه گرد ورمالومه جه ده پیغمبر حال مرمالوم دی داغ مشرکان و حال هم مرمالوم دی او دا چه دی پی سلام بل سوک نکی یالا پاکتیه که انت تحکمو بین عبادک فی ما کانو فیه یختلیپون نو دا دری خبری پر لجوڑا کرد ده الله قدرت بیان که چه عظیم قدرت ده ده ده الله علم بیان که چه غلطی نکی پی سلام بیان که چه پی سلام ده الله پلاس که ده بل نده نو پیغمبر تر داد ورکه ورسشنو انوی علیه صلات و سلام کرام تعالی چې نو خو ما بدو چې په سلا از ما په لاس کې د قدرت ام لرم علم ام لرم غلطی ام لرم رسول کیږي نو بس دغه وای په دغه باندې خپل ضرورت تسلی ورلرو کوه وسنه دغه په سلا چې دا الله پاک کې دیغه په سلا تفصیل کې چې دا په سلا بنو سره کم الله وای دا بدون خطرناک په سلا ای چې دغه ظالم ته پاغه ورځ دا ګرد جهان ورکه ورته سره زره کې لا بده وای چې دغه واخی په پیډیه کې ما یې لکه دا داس خطرناک په سلا دغه په سلا هغه بیان وسدل تکي دا نو تایید او تاکید د چا د پاره وکي د نبی علی سلام تسلی تسلی شمو اکد کمیخې پروشتي چې الله زما په سلا نو بیا دغه رقم دغه په سلا نوعیت بیان یعنی هغه کیفیت به یعنی الله دې فرمای ولو انک چیر للذین اغ خلقوا لرا ظلمو چې دوی ظلم کړی دی په شرکولو سره فی الارض په یمزکه کې جميع ما اغشیان فی الارض چې په یمزکه کې دی ولو ان او کچیر للذین اغ خلق الرضول موچ دی ظلم کرد ما اغ ټول شین سپل اغ چ پجم زکه جميعا تاکید راچم جميعا گرد د دی د فارس و مثله معه و مثله بیا مثل د دغه شین چ پجم زکه کی معه د اغ سره معنا لکه د دنیا چ سونه ده د غونه یو ور نور ک معنا ور د چانه کی پلاخه د جميعا تاکید راچا کدا دا ظالمانو د پاره ما اغه شیان چې کولار دي چې په مزکه کې سونه شیان خدا ما کلمه عامه د ملاقات په ارش کې اطلاع کیږي دا ګرته د دش جميعا و ام دا ټوله بیا و مثله مثل دا غه معه د دس دغه شیان سره چې په مزکه کې مثل یا نور امر سره ملګری کې نو به څه شمو کې دی لفت دو دی به پی دی نه کی و شندل وو کې به په اغه سره د څه د پاره من سوء العذاب د پاره د خلاصې دوه د خپل ځان من سوء العذاب د هغه بد عذاب څخه یوم القیامت په ورځ کې د قیامت دا د فیصلې نوعیت بیان کی چې دا فیصله داسې خطرناک ده چې الله پاک د هغه بد عذاب فیصله پر دی کی په ورځ د قیامت به دی د مځکه او د غونه نور دا دنیا یاد کړ چې په مځکه کې څو نشیان او د غونه نور ورسره دا ټول به دی چې چابو کې دغه خلک د ظالمان چې د نبی علی السلام په مقابله کې ظلم کاوه شرک کاوه دغه دعوت یې نه قبلوه دی به پدیه نه کې پوه کې نو په دې کې دغه تسلی چې په دعای نبی علی السلام تور کړ دی غیر شته ایت پوه کې چې دغه فیصله الله پر کوي وبدا شکاره بس له هم دی لره من الله د الله تعالی په څخه ما اغه خبري بورته ښکارا سي لم يكورو چې دی نه وي احتسبون چې دی ګمان کاوه دلته به په ورځ قیامت اغه شیم پر ښکارا سي د ګمان لا ولا کاوه خلک وایي نیمه امه و نیمه تامه د ګمان ولي نه کاوه د دې وجه چې خو ګمان کاوه خدای اگر سره مشرک قیامت نه مني اول خول نسته کینو بیا سوال چې موږ اول ورځ سورۃ فصلت کې زو سم آیات ذکر کی ول ول ان رجعت الى ربي ان لي عنده للحسن بر له الخستان بیا هم کزه در ابو حضور ته و در ول سوم را ژوندې سولم ول نو د خدای پاک په وړاندې اما ته حسنا دني کده چې دلی الله تعالی په شستر غره ته کتلې د نعمتونه ګر در اکیړې الله تم ز پر خدای ګرانه ما لا می نه خوارې الله تم حسنا ز ما د حسنا معنی نیکی او شګړې ګر د زما کې نو دلته چې دی په اخرت کې ور سره مخ خو عذاب او دوزخ دی د دې ما خلاف خبره اوس ولی دخول نستج اخرت هغه دیسته بل دول کبیل پرز بو حسنا و نیکی گرد از ما داغه بجه ده دوزخ ده دسونه زنگ علاوه فرمای و بدا او شکارا بسی لهم دیل رمین الله ده علا ده ترابه ما اغا چه بو ارتشکارا سی لم یکونو چه دی نو یحتسی بون چه دی گمان کاوه ولی قیامت و شکارا سو ده قیامت گمان نکاوه د قیامت پر پرد سر بیره ول کبیل پرز را لی زما ده پارا نیکی ده اغا بجه سو نو ام قیامت ده ده ما خلاف ده ام ده دوزخ ده ده ما خلاف ده علا ده غصوه ده اغا برتراش کارا سی نو ده اغا پیسلیه چغالا عز وجل دلت نبی علی صلوات و سلام کی ورشی چې دغه فیصله به وسی دغه کی پیتو ستست معلوم خطرناکیه سونه سول خطرناکیه په دواره کومه بیان کړ یو دادی چې دنیا ما په هغه بغرد دی په پیجه کې ورکش ما د عذاب خلاص بل دادی د چ په دماغ کې کوم نقشه جوړ کړو ګرد دی غی خلاف سو د نقشه دا جوړ کړو چې قیامت نسته د دې دنیا شوکونه دی لاجم لا بیری إلاج النبي عليه السلام بيري ده شو كوت سجي أشي بل دا أول كبيل فرزو خنالتم فرا لا غرانيم چه دليا پر غرانيم أغا پر غران أمنا دي عذاب ورتك شاشا وس بدا و بدا پا ترجمة شفا يدلي و بدا راشكارا بس ديلر من الله دا ألا دا ترابا ما أغا تسبا راشكارا سي أغا كردار بورت راشكارا سي لم يكونو چه دي نوا يحتسبون دي اگو ما انتلا نكاو پا دنیا كي ده ياو پسي دا خطرناکی پسی ورته بیانی و بدا لهم و بدا او راشکارا بسی لهم دی لره سیئاتو بدی ما دا اغا کارو کسبو چه دی کسب کرو دا چه پا دی دنیا که کم کسب کرو کسب خود دا گرد شرکیاتو د خدا الله تعالی اغا توحید و وحدانیت نو منلی نو دا هغو بدی و اغا خطر و عذاب اغا بگرد ورته راشکارا سی و بدا شکارا بسی لهم دی لره سیئاتو بدی ما دا اغا کارو کسبو چه دی کسب کرو اغا بد کارون بگرد پر مزک ورته کشیش ورسی دا دو مخت وحاق بهم وحاق او احاطه بو کی بهم پر دی دا حوق چه دی دا احاطه در اگرجه دل وحاق پا معنی دا احاطه دی را او بگرجی را چار پیر بس مروی ما سرای کنو وحاق محاصره والی بو کی بهم پر دی ما اغا شی کانو چه دی و بهی پا اغا سر استهزئون استهزا و رخشان بیا پا کوا اغا نو کم شی دی چوز پر دی را او گرجی او دی رخشان پا واغا اور دا دو رخ دی برای بل تمات ایلا او خک مدر و ذهنی دو جخون را تا جوڑه دون اور چی رو چه دا که یاده چگر دا دنیا انسانان رو واچه احلاوی اغا چه دا پسخند پا وارد ری پا وارد اغا سی بپرده چا پیر را او گرزیج و حاق را او بگرزیج بیهم پردی ما اغا عذاب کانو چه دی و بیهی پا اغا سر استهزی اون رخشن جواه نو پا تیر آیات کم و بدا لهم وای چه دی تا با کم شیر اشکارا سی چه دی گمان لانکا و چه دا قیمت ورز او عذاب پدې بل آیات کې چې و بدالهم چې دا وسه پدې کې بد دي بد عملونه ګرځور تر اشکارا شي او کوم عذاب چې درخشان خو واغه به چار چا پر را وګرځي محاصره بس د وته لار بیني تر دغه ځای پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی او د اغه تسلی تائید دواړه په ځای کې بیان شو تسلی په چا ورکه په دعا چې الله تعالی کبره والا پاکه پاچی استاد ځکه و اسمانونه تا پیدا کړی په غیب او په پټو په ټولو خبرې په سلام ستا په لاس کې د پاغه شیانو کې ته په سلام کې چې د بندگانو په شکی اختلاف دي د اختلاف خود د نبی علی سلام او دغه باکلان باکل پرستان وو ما به نو چې په سلام ستا په لاس کې د الله پاک نو تاته می پریښی دي دا ګوره ایو تسلی سو ا تسلی کې تایید په څنګه ورکې بارے نو د 10 په سلام به الله تر وکی چې بارے به د دنیا ټوله شې په پدې کې وکی الله تعالی به نو کله ځنی قبلی په غو دنیا کې پدې نه قبلیږي پدې چې تور کې د ځان د پاره دلته به توبه کاږي دلته به مال خیراتې برا به ځان د اور آزادې په ورځ قیامت نو چې مات په شسلې ته نور ځ خود برته د غونه سره زر چې دنیا چې د غونه سر واره نور سره برا وضعیت څه کومې سي واخې ما د ورځې لک الته قبلیږي او دغه بل کردار سو چې په کوم شد رخصند وه د کوم شد ګمان نه کوي هغه رخصند په واغه به پر او سرخیږي چې ګمان نه کوي هغه بل تر اشکارش پسې د نور آیاتو ربط بیا د سبا قدر پای پورې د دغه ځای چې فیض امر انسان او قدر د دې ربط د ما قبل سره د دې چې د پرون په سبق کې د مشرک اغه عناد بیان شو چې د مشرک یو اغه حالت دی اغه سی عناد ګرځي چې د الله د وحدانیت دلائل ورته وایي د شفاعاره ننګي اغه ستر خبر اغه سره غوړ لرنه چې د خپل شفاعات د جوړ کړي په لاچ ارشي اغه نو کې په انسانانو کې شپه عاج جوړ کړي او باکل سجدي ورته کولې کې په مرو سپوږمۍ جوړ کړي کې غوي او اور جوړ کړي هغه د کار دی بوتان هر شي چي دی دی هغه درته یادي او بل چې د الله تعالی ذکر یو واځي ورته کوي د دزړه په مټ کې ونی ورسې زړه خو باد شي کله هغه د شرکی خدایان د خدای سره جوړه ذکر کول یا جلا ذکر کول د طبیعت ډیر سامي خورا خوشاله نو دا خدای د تعینات ذکر کې یو حالت اعلی دا بیان کې چې د مشرک دغه حالت وسه بل حالت وایي چې د مشرک بل حالت دا رقم دي چې د مشرک پر جهالت باندې د پر د حماقت باندې دا یو غټ دلیل دی هغه دغه د خلاصې از درته وایي چې څنګه سفر راځي په دغه وخت کې غوی امیر نه راننګي هغه قبر ولای امیر ابل امیر الله پاک پزل کوي یا الله پاک پزل کوي الله وی دلته دی واز ما یادي چې پر د څنګه سم ځکه پر غرند سناریو ماتوي الله وای چې دا غد د ناری زواورم برته د سره احسان وکم نعمت تر لره وکم برته یې زیرسم برته خپل کساد هغه په مخه خص چې د الله دی بل جهالت نو چې په وخت د تنکسه ماته ناری وای خدای د دې دلیل چې تا غدین باطل وشتا کاوه ولې دی وای زالات ناری وای نو چې هغه خدایان چې تاسو جوړ ورته کولې شفاعه او تاسو په شدر څه خو په تنکسه کې به دې ما غرانګ وای هغه ته به ناری کړو په تنکسه کې الله ته ناری وای الله وای چې زه خلاص کوم انعام در باندې وکم برته پر بل خو ولارسه نو ګوره د دفع عمل کې تناقض رالي چې په تنکسه کې الله ته ناری وای دا معنی چې شرک باطل دی توحید حق دی چې بیا نعمتونه در باندې وسی بره بیا بیرته شرکه بیرته هغه ته هغه د هغه زاړه زاړه معبودان چې د الله سره ملګري کوي خدای بیا دا معنی چې دا حق دی نو هغه خبره ته چې وګورم توحید حق دی وجهته چې وګورم شرک په نظر حق دی خدای ستا عمل سره ټکر دی نو د یو چا چې عملونه ټکاري خبرې یو رقم نه سره وای خو مرمدار دا سړی جاهل دی ناپوه دی نو الله د جهالت بیانې چې د مشرک بل دغسې د خرګري حالت دی دغسې د جهالت حالت دی چې دا عمل ته وګورې پر یو رقم باندې نه دی وروسته به نو پر دغه عمل چې دی کی بره بونه الله تقریع او توبه خور لره ورکړي چې نو دا عمل په خوانو هم کاوه قارون هم دا کار کړی دی فرعون هم دا کار کړی دی نمرود هم دا کار کړی تفسیر وګوره دغه پایڅوس نو ستا پایه مغه رقم را روان دي دغسې مضمون اوس په سیب سي وای چې یعنې کېر د مشرک یو حالت و عناد دا یې بل حالت دی چې الله فرمایي فاذا هغه وخت مسه چې ورسېږي الانسان و انسان ته غدور تکلیف د انسان څه مراد دغه باطل انسان دی دا مشرک چې دته تکلیف ورسېږي دعانا دعا دیرا بولی ناموج یپ لاله تناری کی چې الاله پاکه پازل کوي ستا د خدای پورې باندې یا الاله پاکه بچاو دا شي وای دعا دیرا بولی ناموج ثم پس اذا هغه وخت خولنا چې موږ خیال ساتنه وکړو د ده ګوره تخویل چې و هغه موږ د دې چا خیال ساتل مراعت لحاظ کول خلک یې موږ خیال ساته زموږ مراعت کوه وسې موږ هغه حاصل په ترجمه کې راوړو په اعتیا ترجمه کوو سمه پس اذا تخولنا چې موږ خیال وساتو هو د ده څنګه خیال وساتو خولنا چې موږ ورکو هو د ته نعمت نعمت نعمت ورکو نعمت هغه خلاص والی دي چې د عذاب څخه خلاص کو من ناز موږ د طرفه څاله نو تخ ماته ناره کړې ده زیره ننګولې ماته جوړلې دي چې زاغه نعمت ورکم د خپل طرفه قال دی وای انما نه ده بلکې دا رنګ ده او چې ته ماته راکول سوې دي هو دغه نعمت على علم پر علم باندې زما دلته به ملاقاري وشي ته متوجه شي او چې تو ماته راکول سوې ده هو زمير نعمت تراجي دي نعمت مؤنث کې لري هو زمير مذکر تراجي دي نو نعمت په اعتبار د معنا اخص په معنا کې خو نعمت یو شی دي انو شی خو مذکر دي هو زمير ور تراجي کې کني لفظي مطابقت خو نه لري د او چې تو هو زمير دا د هو زمير مذکر د نعمت توري خو مؤنث کې نه دي نو د نعمت معنا ته چې وګوري چې شي خو یو شی دي نو خبره غ نعمت ذکر کې نعمت نو د یو قسمه څه دي خلاصون ام نعمتی چه دا عذاب اخلاص که شمال ام نعمتی شا اولاد ام نعمتی رسحت ام نعمتی میوی و انگوران و کشتون داشتان ام نعمتی نو اغا خود داغ ستوری دی پا معنا که اغا یو شی دی نو خود ده زمیر و تراجه کیر نو الله وای قال دی وای وای انما به شک نده بلکه دارنگ ده گوره ده حسر کلمه ده مشرکی استعمالی چه ده الان نعمت ورکی وای انما نده بلکه دارنگ ده اوتیو تما تراک اول سوی ده هو ده نعمت على علم پر علم شکر على دماغ را کری و پخپل دماغ مده سوچ جورتو که ده اشه نکشامی ورتجور را کری بس ده نعمت پا لاس را خلی ده الان گوره گر سرای زیر سوله اغه خپل بوغاری چې ماته جوړل اغه زاری چې زیرا بللم اغه کیسه ګرد بیا یې رسو بره بیا د علم د کار د تلاش وکړي تاس ما علم دا خبره چې و دا پخپل قارون هم کوله اغه دا خپل خبره چې زما د کیمیا علم زو موسی علی السلام چې د زکات خبر ورته وکړ چې دا الله تعالی مال دې درکړې دي د زکات فرض دي د بره ول وسته ستا کیسه شي لکه دا خدای پاک ماته راکړي نو خدای خو ته نبی ته کې ولې نه دې درکړي زما خپل کمال دی خپل علم دی ساينس دانیمه بس داس ما د علم نتیجه د علم نتیجه هغه خپل شبره موسی علیه الصلاه والسلام تعالی او تعالی مزکه مسخر کښون در کښه قرار کا په مزکه نن وتی هغه مادون هم ګټ پر سر کوټه کړ چې وس چې تا علم تا خلاص دغه اشاره ده نو دې ته هغه سیدا مات د علم پر بنیاد راکول سوې دا خو هغه څوک چې خدای منی قارون خو د خدای منکر نه و فقط په خپل علم یې د خپل هغه شیان ورتاوان کړ چې د خپل کسب و مزدوري او تجارت کتلی و مثلا داسې کسان بیا لکه نمرود و فرعون چې دي هغه خو بیا خدای نه مني نو دوی خو د خدای منکر او فرعون خدای زه په خپل یم دته چې کوم نعمتونه ورکول سوي وه هغه نو بره بیا ویله ول دغه ماته چې کوم شیان په کسب باندې راکول سوي دي هغه خو مې زما علم دی زما خپل چالاکی او خپل پوی میده چې به کس راکول سی ول بخت میکار هغه زما خپل بختي دا ماته راکول سوی دی دای چې پخې شي دی وسول کړه او سم ځینې خلک چرته بابا د غزلزلې چې کول کیږي په عمل کې نقصان دی تعالی تعالی سره به جوړ وکړه بره به زلزلې نه را باندې کیږي بره به د جون جولای په میاشت کې واور نه را باندې وري جلې به نه را باندې وري تیس راسي چې جوړ وکړه جوړې ته تیار دی بره وروړه دغه سې چې پخېات کیږي ابل کال چې اوس چې شپې شو ابل ورته چې ابل کال غلطی کړی وره ګوره دا خلک دا دلیل وایي د الله سره جوړ نه کوي ظاهري اسباب دي پر نورو شیانو باندې د الله تعالی عذابونه تاوانی د نعمتونو هم دغه رقم دي نو هغه چې خدای مني هغه خپل علم ته نسبت کوي چې خدای نه مني هغه د اتفاق ته نسبت کوي هغه بخت چې ورته وایي په حکمت کې یا موږ بخت په پښتو ورته وایي خپل بخت مو کاری وکړي دغه رقم کې الله د دې دغه جهالت بیان کی چې په عاجزی کې هغه رقم کې ماته جاړي چې کوم نعمتونه زه درکم ته چې دغه مشکله خلاصې برو از ما خپل علم وبس ده پاکس از ما د علم نتیجه ده قال دی وای انما نه ده بلکې دا رنګ د اوچیو ته ماته راکول سوی دی هو دغه نعمت علی علم پر علم باندې پر پوهې باندې زما دا مې خپل پوهې وه خپله لاسه ګله لاسه بس دغه شي الله د دې د خبرې رد کوي وایي بل هي فتنه بل داسې ده د درواغ وه چې ستا علم هي دغه نعمت چې درکول سوی دی فتنه دا فتنه وګوره دلته هغه نعمت د هي زمیر راجیه کې دا دوی وجه لري چې یا د نعمت لفظ ته وکتل نو د هي زمیر راجیه کې هلته په هغه مخکې او چېته هو کې د نعمت و معنا ته کتلي وه چې شی او یا دا وجه ده د نحو قانون دی وایي زمیر چې دا ارث په مابین کې د مرجع او د خبر رعایت ته خبر اولاد دی نو مرجع ښه نعمت دی فتنه تون چې دی دا خبر دی فتنه مؤنث دی اگر چې نعمت په معنا کې مذکر دی شی و خو د هي زمیر مؤنث ورته راجیه کې فتنه تون یې خبر دغه مراعات وکړي دا یو نحوي قاعده ده نو الله ورته وایي چې بل داسې ده هي دغه نعمت چې تا ته درکول شو فتنه دا امتحان دی دغه سې ووایه ستا علم نه و د الله په تا امتحان کې چې دغه دی هغه ستا د بغارو خبره ما واورې د نعمت مې درکړي اوس که زموږ سې ته پښتو په لهجه که د سړي زوی ونه به فکر وایه چې الله پاکه بیا غلطي نه کوم داسې نعمت ازما دعا دې ګوره قبوله کړه دا د نعمت چې الله را راکړي نو دغه سړی به را کامیاب اوس په ازمایش کې که ناپوله که دغه مشرک چې دغه پر هغه سربیره چې خپلې بغارې بره ایرسي بره وایي زما علم وو زما بخت کار وکړي پلانې مې وکړي بېرته ولاړ شي د الله پاکه څخه رجوع وکړي نو الله د دې د خبرې رد کړي چې بل دا رقم دا ستا خبره نه ده چې ستا علم وي هي دغه مال فتنه ده چې کامیابه کېږه که ناکامه کېږه ولكن اکثرهم لا يعلمون ولكن دون خبر ده الله وي مال خود فتنه ده پاره زه درکوم چې امتحان پتا کوم مګر اکثرهم اکثر دي لا يعلمون علم نه لري پر هغه سربیره نه پوهېږي رسول الله صلی الله علیه و سلم وای و اذا کم جاهلان ته چ عذاب د الله تعالی راشي بیرته لازم پورته کی و اذا جاهل دغه دت نه کی مثال دا سره کم دی لکه اوش چر او دی زای بند کی سورج ډوډی نور ورو کی د خپل بادار بیا اله کی اوش په دې نه پیږی ما ته سزا راکړ وسی اله کړ بس هغه شنو اوش ته تړلې و وسی اله کړ ما دغه ته نه متوجه کیږی ما بادار ما ته سزا راکړ دغه جاهل انسان هم دغه رقم دی دی دغه الله تعالی ته نه متوجه کیږی نو الله دغه سوی چې پر دغه سربیره چا بغاری ولې بیا نعمت ورکول شي د خپل علم توانی الله دا ستا علم نه دی د امتحان دی ولیکن اکثرهم لا يعلمون مگر دا چې اکثر دی علم نه لري پوی نه لري وسنو هغه تقریع ورکی چې مال دغه خیر د مشرک د دوم حالت بیان کې هغه مخکې حالت ښه هغه و چې د الله د ذکر سره خوا بدې کېدی چې د ده د شرکي خدای ذکر دې کړی خوشحاله کېدی بل حالت یې دغه دی چې په حالت کې د عجز الله ته زاری وي خپل هغه شرکي خدایان یېر کړي چې نعمتونه الله ورلره ورکړي بېرته بیا الله یېر کړي بره هغه شرکي خدایانو ته مخکې پر خپل علم شیان تاواني اوسنو الله تقریع ورکی تقریع دغه معنی بل ورته پیسي بره دا ستا چمونه قارون کول ستا چمونه نمرود فرعون کول چې د دې د تاریخ معلومات وکړ څنګه سوال ا دې فرمای قد په تحقیق سره قال ویل و هداغه خبره چې ده کوي چې دا زما د علم نتیجه ده الذين اغه خلق کړي و من قبلهم چې در دې د مخه و چې ما مثال درته یاد کی شي اغه نمغه قارون دی نمرود دی فرعون دی دا غو خلق دغه خبرې کولې چې دا زما یا بخت یا زما علم دی فما اغنى عنهم فما اغنى نجفايا ونكر عنهم د دې څخه ما اغه کارو کانو چې دی ويکسبون کسب کاوه د چ کم کسب کاوه قارون خول زه علم لرم د کیمیا د الله عذاب چې پر رالی مزیک کښاون خورتوی بجې چې ونه ستو خډیر عالم ساينس دان یې اوس خپل ځان بچاو ته خاص به نه کی بچاو په دې ځکه کې ولاړ دی ول د دنیا په دښمنه کې عیسا و خوت و اسمات په دوستي کې لازم تحت السرات قارون هسي قارون وسم سروان دی په غم زکه کې نو حکم دی هغه چې د کم کسب او علم او هغه د تبچاور نه فرعون نمردم دا غره کم د نمرود په شرمچه دغه ورچکړ غماش ورچکړ خو دیږي غماش دی په انس وکول دا دغه د لاسه مرګ فرعون چې کوم د خدای و د پاچی داوا کوله خو غرقدی په هغه دریاب کې الته خبروبو به امر کړی نشته خدای چې مکه وینو خو هغه وبو غرق کړی دا څنګه خدای دی نو الله دغه شی فما اغنه چې پایه ونه کړان هم د دې څخه ما هغه کار کانو چې دی و یک سیبون کې سبې کاوه دی چې د کوم کارو کې سب کاوه هغه د الله د عذاب خلاص نه کړ نه د الله عذاب ګر سره ځنی مانع کی دام خلاصون دی بل دا دی چې د الله عذاب راشي دی پکشي کې بچاو سپر نور خلګو راشي نه بچاو د تور لره ورکی د الله د عذاب مخیم ګر سره نه دی ولې هغه پر راري او بل دی پکشي کې لوله پس د ځان خلاصون ور لره ورنکی نو الله دغه سوی ګوره په تقریر خو مده کاری پوسوي بل نمونه ورته پیش کړی چې دا ستا خبرې په خوانو هم کوله قد په تحقیق سره قال ویل هدا خبر الذين اخ خلق من قبلهم چې دې مخه فما اغنا خلاصون ورنکی د پای ونکر عنهم د دې څخه ما کارو کانو چې دی یو یک سیبون کې سبې کاوه نو څه چل په اوس چې دا پایونه کړه الله وی فاصابهم فاصاب ورورسیدهم ودیته سیئات او بدی معنی جزاء او سیئات بدی او هغه جزاء ما دا هغه کسب چې دی کسب کړو هغه د دې کسب چې کوم سیئات کړی دی هغه په جزاء کې درغو غټه سبب شي کې مړس ول کته واشه دا خو دغه خبره سو د دې تقریع څنګه سو تقریع چې یو څوک په غوښ کې وشه وټکې سم د مې پوکې چې تاته و الله وای وای نو دې ته د سو چې ولذین ظلموا ولذین اغه خلق ظلمو چې دې ظلم کړی دی من هؤلاء د دغه حاضر خلق چې د نبی علی سم په زمانه کې د مکه مشرکان دي دې ته و چې دغه کسان چې ظلم کړی دي دغه خلق څخه سيصيبهم جردی چوه برسیر سجرد یصیب چورو برسیر هم مدیت سیئات و بدی ما داغ کارو کسبو چدی کسب کری چا تا کم کسب کری داغ بدی و جزا بتا تا ام ورسیر تا تا بم در لر دار کولسی پا جزان مخلاص و چی زانو قارون خواه دی کر سوی دی پرعون خو کر سوی دی نمرود خو کر سوی دی دوغو کسا خو سیری سوی دی ما چی نو نرا که علاوه یا دی تم داغس بباری کوی چی داغ چی ظلمی دی دوغو خلگو چا کری دی جیتم آغا رسیر و ما هم بی معجزین وما نجهم دي بمعجزين عاجزون كذا الله كسوك بعد شوي يا فخوا خنو دنيا تركنا وكره وسخ دنيا ترقي كره ده وسك على عذاب را ولي ومشل لا جنستا كما لخان را ولي دواب فرو باشم كفلانه كي لسيخ بفكشي كي كارك ببيلجين كي دارا كان بيوكم رب العالمين دي سخان بيلجين ام غر كري دي بمزكك الله درسي وما نجهم دي بمعجزين عاجزون كده الله شبر الله غشتل يسي براوي مش خنو ليرا ترقي كري ده كده اسم الاخيري تجي خبرو تمتوجه شده داغ حالي مشركان لپاري بمعجزين واجد دي الله نسي عاجزك ولا شبر الله باني غشتل يسي چه ارتسونا ترقي ويكي ارتسونا علم مختب لارسي کدا اس په خبره پویږی دا د حالی مشرکانو د فارول هغه گذشته و دې ته په نمونه کې پیښ کړه مخ کې شتیر شو فسیاله او تعالی د دې خبرې دلیل پیښی په دغه و سبب کې په دغه اوسنی داس کې چولبل هي فتنتون دا اوس چې التکیر شو چې ولدت شي الله تعالی نعمت ورکي بارونه دې سوای و دا زما د علم نتیجه د الله د خبره نکړه ورته بار استاد علم نتیجه نه دا فتنه و امتحان دی خپل پوی ما ته مخته مخته مکه علاوه زه په تایم امتحان کوم مال می درکی ته ودا چې الله شکر ادا کوي کنه ادا کوي دا خیرات وکي دلیل نه و دلیل دغه دی اوس پر پیشی فراغ خبره باندې الله وای ته دا رزق دا نعمت پر خپل علم متاوانو دا خبره در پیاد ک او لم يعلم الله وای دی علم نه لري نه خبر سی چې ان الله به شک الله يبسطو فراخي الرزق رزق لمن ده اغا چه ده پاره شاو چه خوشه سي ويقدرو كميه ده رزق ورته تنگيه يفا دوغن خوبا پاياجه خودوا دو کانون چنگ پر چنگ دوار غالي خرسي پارزك يا دوار ورج خرسي يا دوار پرچون دي ده دايوه داخل ده ماشام پشتنه وكا ده جبر پشتنه وكا دوار مساوي نجي دايوه پکشي كي دوالي سي بارا دوکان خرس كي للاميه ويزا غورزم ده زي پرشده دبل پکشي کې داخل پرچم کړو پچیش خو تاغه ته څنګه ګورین چې دا که د علم پر بنیاد خو دغه دکان زده دي دغه هم زده دي دواړه یو شی خرڅي بغل پر بغل دي خو دغه ته ورته ولي په خپل علم تا ونه دغه خبره ده چې دا فتنه او امتحان او ازمایښت چې علاه په خلکو کې او لم يعلم ايا دوی نه پوهیدل چې ان الله به شک اعلی يبسطو فراخي الرزق رزق لمن دا هغه چا د پاره یې شاو چې د الله تعالی ورته خوښ شي او يقدر او الله تعالی ورته څنګه یې دارس ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ان بشك في ذلك قد مذكور قصك چې دغه د رزق مسلې ته ته وګورې په دغه کې له آیات دلائل کې د الله د قدرت د وحدانیت لقوم د هغه قوم دپاره یؤمنون چې ایمان راوړونکي که د ایمان په تلاش څوک په سي الله په دغه کې دلائل دي خپل رب پېژندلی سي یوازې به د رب عبادت او بندګي کوي چې ایمان په تلاش نه وي پسې هغه درېغې خبرې ولاکه تېر کړي چې هغه دغه وایي چې دا ګرد زما د علم نتیجه ده که نعمت ورسره و چې یا مې بخت کار کاوه که نعمت الله ځینې وخت سي ما الله تعالی ته خو اول متوجه کېږو به نه که متوجه کېدی نو بر هغه رقم یې چې ما له هغه بغار وي الله تعالی یوازې راننګي هغه خپل شرکي خدایانو پرېږدي چې کوم مشرک وو که مشرک نه وو دهري و هغه یې بېرته بیا هم پرې اتفاق تاواني وایي دا یو اتفاقي پېښه ده چې ما ته تاوان ورسېدی داسې نه وایي چې الله تعالی عذاب راله راکړي لکه هغه د اوښ تړلوي بېرته یې له کول پر هغه رقم سي ینه بې شکه فی ذلکه د ذلکه یې شره او دغه مذکور خبرې ته سو چې الله رزق پراخوي او تنګوي په دغه کې له آیات دلائل دي لقوم د هغه قوم دپاره یؤمنون چې د ایمان راوړونکي هغه سړی الله تعالی پېژندلی سي او که چېرې د ایمان په تلاش نه وي پسې مال هغه ته چې هر څه دلایل وایه بېرته نتیجه هغه راوځي چې باره دی خوا به دی کېږي که د الله تعالی یوازې ذکر کاوه که د د شرکي خدایان ذکر کوه لا یې زړونو کې خوشحاله سي او یا هغه چې دغه دلیل ورته کېر هم کېدی پر هغه سربېره باره تا ته په جواب کې وایي باره وایي ته خو منو لکه زه خو نه خدای ته شفاعتګران پیدا کوم نو خو د هغه بد به مې شفاعت کوي یا بې لمر کې یا بې غویي کې یا بې پلانۍ کې خو دا ګرده خبر د دوی باکي دي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.